प्राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 7 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर थोड़ा भीना सर राम राम राम मोहन गोपाल संसार का भाव मुख्य और परमात्मा का भाव मुख्य। परमात्मा रहता है दुम वो सबका है, वो सदा है, वो सर्वसमर्थ है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो सबका है, वो सर्वशुद्ध है, सबका प्रेमी है, सबका हितैषी है, सबको ध्यान करने वाला, सब पर कृपा करने वाला। ऐसी बातें याद हो जाना, ये बात भीतर से मान लगे तो परमात्मा पर विश्वास हो जाएगा, हो जाएगा, फिर संसार में आसक्ति उठ जाएगी। जो भगवान हमारा है, बाबा ईश्वर जीव विदासी, ईश्वर जीव विदासी, हम उस परमात्मा के हैं, परमात्मा के लाड में बेटा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते मेरे पैदा किए हुए हैं सब मेरे को प्यारे लगते हैं। भगवान में प्यारे लगे फिर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बताओ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के बेटा है हम। मस्त रहते एकदम। इस बात का पता नहीं था कि भगवान के बेटा है, काश काश बेटा है। परंपरा जानते परंपरा नहीं है, साक्षात बेटा है, साक्षात साक्षात हम परमात्मा का बेटा, परमात्मा के साक्षात बेटा है, सदा प्यारे बेटा है, प्यारे भगवान भगवान जो है हम, और सर्वसमर्थ है भगवान, सर्वज्ञ है, सर्वशुद्ध है, सर्वकृपालुता है, सबका है, सहज है, सत्य है, सहज है, स्वाभाविक है, भगवान हमारा है। एक पैसे वाला आदमी भी अपना होता है तो मन में गर्मी रहती है, गर्मी। एक मनुष्य भी अपना हो तो गर्मी रहती है, जिससे बढ़कर कोई युवा नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं। वो है सर्वोपरि, वो परमात्मा हमारे पिता है, हमारे पिता है, हमारा है। भूत भगवान है, भगवान के हम, भगवान के भगवान के भगवान के खास बेटा है, हरदम मुस्कुराना चाहिए, हरदम मान में मौज में मस्त रहना चाहिए। अपने भगवान के हम साक्षात, भगवान के भगवान हमारे, भगवान हमें हमारे परिवार में सर्वस्तु देवस्तम स्वरूप होता ना ज्ञाता भाव शांति मृत्यु भोक्तार में गत सर्व लोग महेश्वर समयगत हो भोक्ता है समूह का मान ईश्वर है यह सबका सूर्य है सूर्य में मित्र निर्भर होता है मित्र उपकार के बदले उपकार करता है सूर्य होता है अपकार में उपकार करता है वो उदासीन रहते ही उपकार करता है वो दुख रहते ही सुख देता है वो अपनी तरफ से आनंद आनंद देता है तुम्हारे कहने की करने की बात नहीं है शुद्धम स्वरूप होता रहा ज्ञाता भाव शांति मृत्यु ज्ञाता भाव शांति मृत्यु सर्वस्व है परमात्मा हमारे परम स्वर है स्वर्ण राशि का मध्य सर्वस्व पाप समुद्धि मृत्यु भगवान हमारे धनी आदमी भी अपना होता है ना तो गर्मी आती है मन में हमारी धनी आदमी राजा महाराजा कोई अपना जिससे बड़ा कोई है ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं इतना बड़ा हो हमारा है वो हमारा खास बेटा है ये मान लो ये स्वीकार लो स्वीकार करो क्यों ईश्वर आय सजीव अविनाशी चैतन्य अमल सूरसी दोष है नहीं शुद्ध और शायद सुख है स्वाभाविक सुख धारा नहीं पड़ता सुख सुख राशि रास रास रास ढेर का नाम ढेर रास पहले में भी रास होती है सुख राशि रास नाम ढेरगा भगवान हमारे कैसी मौसी बात है अब आनंद हो गया भगवान हमारे हैं गुट्टी भाई से मारी गुट्टी भाई गुट्टी भाई ऐसे भाई हमारे भगवान है साहब साहब भगवान ख्याल नहीं कर रही ख्याल कर रही हम साधारण करके नहीं है अच्छे तरह के प्रभु कहते हैं सूर्यम स्वरूप सूर्य सूर्य सबका सूर्य दो तुम उपकार करो मत करो मानो मत मानो हित करता ही रहे मार्ग समझता नहीं माँ पालने का समझता नहीं, माँ के बनी में रूप रूप तो है यार ऐसे ही कहा ऐसे सब भगवान ही बोती है। भगवान प्यारे परम पिता है हमारे, हमारे पिता है भगवान के है, जान लेने भगवान को शांति मिल जाए। इतने बड़े पिता हमारे सर्वसमर्थ है, अब आदि नहीं दीवाना हो सर्वस क्या जानता नहीं। जितना जो वैभव है संसार विलक्षणता है सब भगवान ही का बात है। भगवान के प्यारे भगवान के माता को नहीं देते, भगवान भगवान नहीं देते भगवान भगवान देख कर खुश होते हैं, हरदम आनंद है। भगवान के समान भी कोई नहीं है, अधिक होगा भगवान जी विशेष सावधान और निशंक और निर्भय वेदांत में भगवान को कल्पित मान शरण जी महाराज भगवान ही है, भगवान ही है सर्व परमात्मा ही है शुद्ध सर्वभूतानां। दो बात होता है काल को, एक वो सर्वोपरि है और वो हर तम हमारे प्रसाद है, और उसी प्राप्ति के लिए करना कुछ नहीं है। न तो डरे जहाँ जीव और न तो डरे वही प्रकट हो जाए। समझ गए हमारे प्रभु, समझ गए हमारे अपने बाहर कोई चीज होती है ना उसमें भी कमी होती है, समझता है भगवान हमारे नारायण ब्रजराज कुकुर सुख बह गई कर पैसा मैं पहचान करो भाई भगवान हमारे अरे वो पहचान नहीं तो रक्षा करता है एक सज्जन एकादशी का व्रत किया तो वर्षा बरसते थे कोई आया नहीं वर्षा बरस भी कोई आया देखा भाई एकादशी व्रत किया है कृष्ण को भोजन करा कर भोजन करना चाहिए तो ढूंढा थे बाबा जी बूढ़ी बूढ़ी बोले बाबा जी को हमारे भोजन करोगे वो भगवान ने भोग देगा भगवान भगवान क्या होता है ये विक्रमादि बात है भगवान बड़ी खुश नहीं है भगवान माना करना फलवादि बात है भगवान भगवान क्या होता है मगर दिखा के भी भगवान भगवान ऐसे भगवान ये नगर देगा पत्थर से होती थी अब हमारे क्या कर भगवान के रहते जिमाते हम तो भगवान खुश नहीं तो आप क्या बात है तो आकाशवाणी हुई रे छोटे से सदा मेरी निंदा करता है इतना बूढ़ा हो गया इतना दिन मैंने भोजन कराया तू तो भगत एक दिन भी भोजन नहीं करा सकता मेरे भगत है सदैव ही करता है बाहर बोले इतना बूढ़ा हो गया है आसान ही होता है मधुर से लाते बिन सेवा जो तेरे दीन पर राम सरिष को जाए ऐसो को दास भगवान समान उमा राम श्रम हेतु जग गुरु पितु मातु बंधु को जाए राम श्रम हेतु राम श्रम हेतु जग गुरु पितु मातु बंधु को जाए एक राम जी उन्होंने कोई नहीं है हमारे राम समय तुझे माए गुरु पितु मातु बन प्रभु जाए ऐसा समझ नहीं है कोई सब सब अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि जयद्रथ को अब कल मारना है और जयद्रथ नहीं मारो मांगने प्रवेश कर जाओ भगवान के हो ठान लोगों में कई आदत है चट प्रतिज्ञा कर देते विनम्री प्रतिज्ञा करते सही प्रतिज्ञा कर दी नहीं मारते अग्नि प्रवेश जाओ कुछ समझना तो चाहिए आदत आदत कर ले साहब तो कर ली किसे भरोसा आपके भरोसे तो महाराज अर्जुन तो आई नींद भगवान को नींद नहीं आई रात रात घूमता घूमता अर्जुन को स्वप्न आया क्या अर्जुन कैलाश कैलाश पर गए पार्वती माता से मिले शंकर भगवान के पास गए महाराज अर्जुन को आप पता तो सीखो ये पास पत्र तो आप दिया है पर तुम भूल न जाए कभी आज बड़ी प्रतिज्ञा कर रही है सूर्यास्त से पहले पहले जैसे तो बादल होगा नहीं बादल तो अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा ऐसी पते अर्जुन नींद है उड़ी स्वप्न में पार्श्वता अब ने विचार किया कि आज एक दिन है कहीं नहीं होते हथियारेना की सामने बहुत शत्र पहुंचने में बड़ा मुश्किल हो जाए जैत्र बद सबसे अगर आज हथियारी मंत्री सेना की सूर्यास्त होने वाला सूर्यास्त होने वाला तो सूर्यास्त मैं कैसे देखा जैसे देखा ऊंचो ऊंचो करके मारा देख उसके बाद जाना मत इस पिता का क्या नाम वृद्ध क्षत्र है जो करे संध्या तो इनका कोई वस्त्र जितना उसे मत नहीं दिया मत काट बाप ने हाथ ना करो वो यो कर अर्ज दे रहा है भगवान बहुत काम किया दो करोड़ सेना ले ली सात की ग्यारह होगी भगवान एक है वो एक कहीं गिनती हूँ क्या वे पांच कौनों में से एक भी नहीं मरा और सौ कौन में से एक भी नहीं रहा बदनामिका हुए और भगवान संपूर्ण याम हृदयाद सुधन संत करो तो भगवता पड़े स्वयं भीमसेन का मैं तो शोक है शोक हो मैं मरूंगा इकला मरूंगा शोक दुशासन का खून भी होगा अच्छा सदगुरु हो जाते हाथ से मरूंगा भगवान का देखो भाई भाई खून भी आए छत्तीस छू गए खून भी आ गया आज मजा आया आज मजा कई रस भी है कई तो नया भी आज मजा नहीं शायद रोक देगा चीज मैडी मानी जय दर्द गए दूसरा सुन गए खून से भैया भैया पांडव का बता सर भविष्य भगवान हमारे भाई भगवान हमारे स्वर्गम सर्वभूताना परम स्वर्ग भगवान हमारे बाल कहता है माँ मेरी मेरी माँ है मेरी माँ की वही मतलब ऐसा को मानो तुम माँ है भाई माँ माँ को नहीं बैठा है सर्वस्वत परमात्मा अभी माँ वैसी इतनी बात भगवान अपना है भगवान याद रखो सब सब याद रखो भगवान जो बैठा है अपना दिन नरनाथ भगवान अपना नजीक है इस नर कोई दर्द नहीं भगवान खास पिता है भगवान जो बैठा है बहुत भगवान मेरे भगवान सदा प्यार करे स्टे करे भगवान एक स्वभाव है परोक्ष है समृद्धि के वो नहीं आदत है उन्हें आदत कोई चाकृष्ण मोर मोर मेरे पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मौत हो रही है नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई गोविंद गोपाल की जय गोविंद गोपाल की जय